Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 3, 2, 1. Jeżeli ktoś by chciał nastawić zegarki, minęła pierwsza. 30 lipca, ostatnie nasze ciemne strony mocne, 663 lipcowe spotkanie. Za tydzień słyszymy się już w sierpniu i dziś, jak mówiłam, zamykamy albumy sprzed 10 lat naszym spotkaniem zdecydowanie filmowym. Hans Zimmer przed nami, Incepcja, którą zapowiadałam tydzień temu, jak się słyszeliśmy, że na pewno z Incepcji przynajmniej jeden utwór musi dzisiaj zabrzmieć. Hans Zimmer i dwóch gigantów koło siebie filmowych w tej chwili. To był reżyseria i produkcja i scenariusz Christopher Nolan i film Incepcja oczywiście z 2010 roku, bo dziś ta szufladka filmowa 2010. Cztery statuetki Akademii. Absolutnie rewelacyjna obsada. Genialny film. Wszyscy o tym wiemy. On nas absolutnie powalił na kolana, ten film, jak się ukazał, ale niczego innego po Christopherze Nolanie raczej się nie można spodziewać. Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Tom Berenger i Michael Caine. Kto nie widział, to aż wierzyć mi się nie chce, że są osoby, które nie widziały Incepcji. Jeżeli są takie osoby, to proszę sięgnąć do tego filmu. Naprawdę. I muzyka oczywiście Hans Zimmer. A teraz... tytuł był przetłumaczony na Wyspę Tajemnic, czyli Shutter Island i oczywiście Martin Scorsese. I tu za muzykę odpowiadało dwóch panów, Philip Stockon i Peter Hidal, stworzeni ścieżkę dźwiękową złożoną z wielu kompozycji. To tak właśnie z tego filmu jest ten przepiękny remix Maxa Richtera i Diane Washington, The Bitter Earth, który za moment nam zabrzmi. Thank you. dwóch wiolonczynistów stworzyło ten utwór. Thorleif Tenen i Endo Radukanow. To cztery hymny. No a teraz już Diana Washington i Max Richter, This Bitter Earth. To muzyka, jak mówiłam, ze ścieżki dźwiękowej do Shutter Island. Of a rose. jak nic te dwie kompozycje wklejone w siebie. Diana Washington i Max Richter. Lisa Gerrard przed nami i Marcello De Francisci. Oranges and Sunshine. Taki film. Attraversiamo, Dario Marianelli. Zip Tray Love. Yeah. Oczywiście, że Mozart. Ścieżka dźwiękowa do filmu Eat, Pray, Love, a tu bardzo eklektycznie. Kaniguvaradana to Srinivas, a za moment Samba de Benkao. Dziewiętnaście minut pozostało nam do godziny drugiej. 19 minut muzyki jeszcze przed nami. Z Eat, Pray, Love jeszcze jeden utwór, a później przejdziemy do Repomen. Samba de Benso. Poprawiam się. Bebel Gilberto. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe. É assim como a luz